summer breeze. You're the kiss that puts my soul at ease. What I'm saying is I'm into you. Here's my story and the story goes. You give love, you get love, and more than heaven knows. You're gonna stuiterde in het middeleeuwen. Ja, zo gaat dat natuurlijk met van die nummers die gedigitaliseerd zijn. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer lekker verwennen de komende uur met heerlijke muziek. Zo voor aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Hè, want dat zou natuurlijk ook kunnen. En in die show van vanavond gaan we natuurlijk lekkere muziek draaien voor je. Dus, zoals ik al zei. Maar ook een paar interessante onderwerpen brengen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben met Thea ten Wolde over haar werk. Dat doen we ook met Charlotte ter Haar. We stellen ze je voor. Wat doen zij zo al in het dagelijks leven en waarom dan wel? En tussendoor nog een hele mooie, maar toch wel bewogen column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over die buitenweien. En hij heeft als commentaar: zet je bewoners niet op rantsoen. Gaat over bezuinigingen, denk ik zomaar. Je hoort het zometeen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond.

mooie muziek van Atlantic Star. Hier in de late avond. Always en Paula Abdul. Oh nee, die van David Soul. Ik al helemaal in de war vandaag. Ja, don't give up on us. Wist je dat de late avond vandaag precies 7 jaar bestaat? Ja, ongelooflijk hè? 7 jaar lang al op jouw lokale omroep. Iedere werkdag. De show. De late avond, 7 jaar. En het team bestaat nog steeds uit dezelfde mensen ongeveer. Dat is ook wel weer opvallend. Dus en we doen het al die jaren met veel plezier hier bij de late avond bij jouw lokale omroep. En natuurlijk ook vandaag een leuk onderwerp in de show. Ook weer met Herman de Bruin, die hier ook al 7 jaar zijn interviewtjes doet. We gaan praten met Thea ten Wolde. Ze is maatschappelijk werker welzijn in Capelle. Je hoort er meer over in een gesprek met dus Herman de Bruin. Ik ga praten met Thea ten Wolde. In de studio. Thea, welkom. Dankjewel. Je bent maatschappelijk werker. Ja, dat geen klopt. Geen werkster meer. Nee, hè? Nee. Ja, altijd al willen worden? Ja, als klein kind? Ja, ik heb in het verleden heel veel met ouderen gewerkt. Mm-hmm. En altijd wel de wens gehad om maatschappelijk werker te worden. Was het op school ook al zo dat je ruzie zuste en dat soort dingen? Ja, inderdaad. Nou, dat zegt, dat klopt wel, ja. Ja? Of snel oog had voor leerlingen die uitvielen of een beetje buiten het boot vielen of zo. Met ouderen gewerkt en nu een hele overstap gemaakt naar Welzijn Capelle. Of zat dat bij dezelfde organisatie eigenlijk? Nee hoor. Ik heb verschillende functies gehad. En ouderen hebben mij altijd erg aangetrokken. Dus daar ben ik ook in mijn werk ook nog wel regelmatig mee bezig. Maar op een gegeven moment toch in maatschappelijk werk terechtgekomen. Na allerlei omwegen en verschillende studies gedaan te hebben. Heb ik eigenlijk op late leeftijd mijn maatschappelijk werkdiploma pas gehaald. Dus ik heb sinds een paar jaar nog maar echt mijn officiële maatschappelijk werkdiploma. Ja, ja. Maar dat is wel iets wat je de komende tijd wil blijven doen. Ja. Dat is. Of dat zijn er dingen waar je zegt, nou, daar moet ik nog een studie voor doen. Maar dat ga ik ook nog even doen. Nou, ik doe wel studies daarnaast nog. Okay. Ik studeer nog aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Die moet je blijven ontwikkelen. Die moet je blijven ontwikkelen. Maar daarnaast wil ik nog wel wat praktische opleidingen doen. Want ik ben dus gespecialiseerd in rouw en verlies. Ja. En dat vak, dat blijf je ontwikkelen. En dat wil ik ook graag blijven ontwikkelen, omdat het zo interessant is. Ja. En je heel veel aan mensen kan geven en bieden. En dat gebruik je ook voor je werk bij Welzijn Capelle, ja. Hè? Ja, uiteraard. Heel duidelijk. Ja. Ja. En dan ben je ook nog verbonden geweest bij Moed met DT. Ja, klopt. Dat is echt taalkundig niet helemaal juist, maar... Nee, in dat Delft. Klopt. Ja, nou, deze organisatie die houdt zich voornamelijk bezig met huiselijk geweld en kindermishandeling. Oh. En daar heb ik ook een opleiding gedaan als voor aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. En mijn specialisatie is vooral ouderen. Ook omdat daar mijn interesseveld ook ligt, heel erg ligt. Ja. En daar heb ik dus inderdaad ook een opleiding gedaan. Het zijn allemaal, als je het zo noemt, heftige onderwerpen. Ja. Neem je dat mee naar huis? Nou, eigenlijk niet. Op een of andere manier kan ik dat heel goed scheiden. Mm-hmm. Dat is maar goed ook. Ja, dat is maar goed ook. Maar ja, soms heb je wel zo'n casus dat je eigenlijk meer bezig bent thuis met een soort strategie uitdenken. Dat klinkt misschien een beetje onsympathiek, maar... Welke weg ga ik nu op om deze cliënt in goede banen te leiden en goed te kunnen helpen? Ja. Maar dat is niet zo dat ik daar dan wakker van lig of zo. Nee, maar dat is gewoon een strategie die je dan bedenkt. Ja, die je bedenkt. Dat kan natuurlijk heel goed. En tijdens je werk kom je daar niet zo aan toe. Dus moet je zo nu en dan even tijd maken om dat te laten bezinken, ja. Ja, dat zijn allemaal praktische dingen die je in de loop der jaren ook geleerd hebt, neem ik aan. Ja, dat leer je inderdaad. In de praktijk. Dat ontwikkel je, ja. Nou ja, dat is beter dan dat je er nachten van wakker ligt. Dat zou natuurlijk niet goed zijn. Nee, dan hou je dit werk niet vol. Welzijn Capelle, daar ben je mee bezig, Thea. En daar blijf je nog wel even bij werken. Want Capelle is een grote gemeente, ja, toch? Hè? Ja, die klopt. Heel veel mensen heeft. En een hele stevige organisatie, begrijp ik eigenlijk. Ja, een hele stevige organisatie die zich ook nog goed aan het ontwikkelen is en aan het uitbreiden. scheiden. En dat heeft ook onder andere te maken met de problematieken die toch toenemen. En ja, daar is veel werk aan de winkel. En die ook bij de grote stad horen. En daar kan je kapellen ook wel onder rekenen. Nou, zo langzamerhand heb ik het gevoel van wel, ja. Ja. Al ja. Ligt het in de buurt van Rotterdam als dorpje begonnen eigenlijk. Maar ja, dan hebben we het over heel lang. Maar inmiddels is dat heel erg uitgegroeid. Ja, dat klopt. Inderdaad. Ja. Dank voor het gesprek. Heel veel succes daarmee. En als je iets over Welzijn Capelle wil weten, er is een website, neem ik aan. Ja? www.welzijnkapelle.nu. Welzijnkapelle.nu, ja. Ja, dat is een hele belangrijke, want anders zoeken mensen zich. Ja. Nogmaals dank voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met je mooie werk. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Boys to Men hier in de late avond met On Bended Knee. Nou, dan heb je het over echte liefde toch, hè? Kun je wel zeggen. Françoise Hardy en voor met Tout le garçon et la fille. Natuurlijk in deze mooie show. Ja, tijd voor de column van Han van der Horst. In Delft wordt het eten voor demente bejaarden voortaan afgewogen tot een bepaald maximum. Althans, dat ontdekte Han van der Horst. En Han denkt er het zijne van en vindt dat het tijd wordt om namen te noemen. Gebeurt allemaal in zijn wekelijkse column. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Er worden in dit land weinig namen genoemd, lieve mensen. Het gaat vaak over instanties of over sectoren of over bedrijven, maar aan het hoofd daarvan staan mensen. Die hebben een ziel, een lichaam en vooral een naam. Vandaag noem ik namen. Petra de Jong en Gert-Jan Waterink. Samen vormen ze de raad van bestuur van de stichting Pieter van Foreest. Die beheert in Delft een groot aantal locaties waar zorg voor ouderen plaatsvindt. Mevrouw Petra de Jong verdiende in 2021 208.995 euro. De tweede man in de organisatie, meneer Gert-Jan Watering, moest het doen met 181.664 euro, want verschil moet er natuurlijk zijn. Mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Watering dus. Ze zijn beide eindverantwoordelijk voor het zorgcentrum Die Buitenweien op de Chopinlaan in de Delftse wijk Buitenhof. Buitenhof wordt wel als een probleemwijk aangeduid. Dat gebeurt tegelijk op goede en op slechte gronden. Maar daar kom ik misschien een volgende keer nog wel eens over te spreken. Die Buitenwei is een zorgcentrum waar nogal wat demente bejaarden zijn ondergebracht. Er zitten natuurlijk allerlei managementlagen tussen deze mensen en mevrouw Petra de Jong of meneer Gert-Jan Waterink, maar zij zijn hoe dan ook daar de eindbazen. De bewoners van die buitenweien kregen, voor zover ze het nog konden beseffen, een nieuwjaarsverrassing. Voortaan wordt de soep 4 dagen per week vervangen door bouillon. Ook moet het zorgpersoneel elke warme maaltijd afwegen. 150 gram aardappelen, 150 gram groente en 80 tot 100 gram vis of vlees. De toetjes komen voortaan uit grote bakken. Dit alles deed me denken aan een dieet voor de hoofdmaaltijd dat me ooit sterk werd aanbevolen en dat inderdaad snel tot gewichtsafname leidde. 250 gram aardappelen, 150 gram mager vlees of vis, groenten zoveel als ik wilde. Die oude mensen krijgen minder. Het was allemaal nodig omdat er nu eenmaal bezuinigd moest worden, stond in een brief aan de bewoners. Dat heeft uiteraard in Delft tot grote ophef geleid. Zelfs enkele gemeenteraadsleden bemoeiden zich ermee. Anderen juist weer niet, omdat ze vonden dat het eten voor bejaarden in een zorgcentrum niet hun verantwoordelijkheid was. Daarmee hadden ze een punt, het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink. De commotie bereikte uiteraard ook de bestuursvleugel van de stichting Pieter van Foreest. Mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink kwamen kennelijk tot de overtuiging dat het allemaal niet goed genoeg was uitgelegd. Onder hun verantwoordelijkheid verscheen op 3 Koningen een tekst op de website. Van een bezuiniging was geen sprake, stellen mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink althans. Hun afdeling spindokterij. Het budget voor eten is hetzelfde gebleven. Alleen wordt er nu zorgvuldiger mee omgegaan. Want bleek, die bejaarden aten lang niet allemaal hun bordje leeg. Maar al te vaak lieten ze wat staan. De een lust nu eenmaal meer dan de ander. De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om verspilling van voedsel tegen te gaan. Citaat. Letterlijk citaat. Om deze verspilling te voorkomen willen we graag een maaltijd verschaffen meer passend bij de persoonlijke behoeften van de bewoner. Einde citaat. Dan zou je er misschien juist geen weegschaal bij moeten halen, zou u denken. Maar u bent dan ook, in tegenstelling tot mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink, geen lid van de raad van bestuur van een zorginstelling. Ook loopt uw salaris niet in de richting van 2 ton euro. U weet dat allemaal niet, dat is logisch. U kunt ook niet zo slim formuleren als mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink. Ik citeer opnieuw en nu even goed opletten. Dagelijks zullen er naast het hoofdgerecht ook soepen en of bouillons worden verzorgd. Ook hier geldt dat niet iedereen iedere dag trek heeft in een al dan niet gebonden soep. Ook dat is menselijk. Gedurende de week zullen we zorgen voor een variatie aan soepen en bouillons met een wisselend assortiment. Einde citaat. Wat wil dat zeggen in gewone mensentaal? Soms is er soep, soms alleen warm smaakjes water. Nog een citaat. Er is hoe dan ook altijd voldoende voeding beschikbaar met een wisselend assortiment. Die buitenweien gaat aan de slag met de beleving rond de maaltijd. Samen beperken we op deze manier bovendien de verspilling van teveel bereid voedsel. Van deze bezwerende taal kan geen zinnig mens chocola maken, lieve mensen. Schud het maar in mijn zakdoek, dan zal ik het thuis wel uitzoeken. Mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink bieden aan het eind van de verklaring hun excuses aan voor de brief aan de bewoners. Verontschuldigingen blijkbaar voor de aanvankelijke eerlijkheid. De voedselprijzen zijn de laatste maanden sterk gestegen en er komt geen eind aan. Dat heeft iedereen gemerkt. Niettemin geven mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Waterink nog steeds hetzelfde bedrag uit aan eten voor hun bewoners, het bedrag van vroeger. Dat zeggen ze zelf. Ze kopen hoe dan ook minder in. Nu is het een voortreffelijk idee om voedselverspilling in de keuken tegen te gaan. Dat doe je door een analyse te maken van wat je precies weg moet gooien. Op basis daarvan kun je dan je bestellingen aanpassen. Elke behoorlijke kok zal dat vanuit het eigen vakmanschap doen. Maar je zet je bewoners niet op rantsoen, zoals onder de verantwoordelijkheid van mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Watering gebeurt. Omdat ze anders hun bordje maar leeg hadden moeten eten. Er zijn in Nederland veel bestuurders zoals mevrouw Petra de Jong en meneer Gert-Jan Watering. Met een variant op de slotzin van Gerard Reve de avonden zouden wij kunnen zeggen. Ze zijn gezien. Ze zijn niet onopgemerkt gebleven. Hier een lied voor heel Delft Buitenhof, Bruce Springsteen. Hard times come again no more. Thank you for being a wonderful audience. That park is nice, very nice. Very nice park they got here. Very beautiful. All right, back home. Very hard times. Millions of people out of work. This was written in 1855 by Stephen Foster. It's called Hard Times Come Again No More. Let us pause in life's pleasures and count its many tears while we brace against the hard wind at our door. There is a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. It's the song of the tired and the weary. Whoa!

zij is meer dan deze woorden zeggen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. Maar wie weet een wonder uit te leggen. En een wonder draag ik met me mee. Prachtig. Deze stem van vervlogen jaren. Veel te vroeg overleden ooit. Frans Halsema met Voor Haar. En daarvoor speciaal een nummer voor Han van der Horst. Naar aanleiding van zijn column. Over enkele minuten gaan we praten met Charlotte Ter Haar. Zij is adviseur levensmiddelenwetgeving bij VBZ in Den Haag. Hoor je zo meteen na deze prachtige van Simply Red. Holding Back the Years. Mijn gast in de studio is Charlotte Ter Haar en ze heeft iets met levensmiddelen en ze heeft iets met zoet volgens mij. Charlotte, welkom. Dankjewel. Ja, als je zegt zoet en je, ik zeg dat jij een cookie monster bent. Niet mijn woorden, maar dat zijn je eigen woorden. Klopt dat dan? Ja, dat klopt. Ik werk voor de lekkerste sector. Ik werk voor de sector waar koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten wordt geproduceerd. En gekscherend noem ik mezelf wel eens professioneel cookie monster en chocoholic. Altijd met zoetigheid en alle dat soort dingen, levensmiddelen bezig geweest? Of komt dat op een gegeven moment later pas? Ik werk sinds 2006 bij de lekkerste sector. Mm-hmm. En daarvoor heb ik ander werk gedaan. Maar eigenlijk zit ik hier op mijn plek, vind ik zelf. Ik vind het een hele leuke sector. En er zijn ook echt onderwerpen die me zeer aan het hart gaan, waar ik goed zeg maar het verschil kan maken. En daarom ben ik heel blij dat ik op deze plek terecht ben gekomen. Ja, want je hebt ook contact met die fabrikanten die die zoetigheid maken dus. Ja, wat deze sector voor mij heel interessant maakt, is dat ik in een sector kom waar het belangrijk is om goed om te gaan met allergenen. Allergenen zijn stoffen waar sommige mensen niet tegen kunnen. Denk aan pinda's, noten, vis. Ja. Sommige mensen kunnen niet tegen tarwe. Soms niet tegen de tarwe, soms niet tegen de gluten. Er zijn nog meer allergenen. En als je kijkt naar koek en chocolade, dan zitten daar allergenen in. En is het belangrijk om dat goed te regelen. Ja, en dat staat ook op het etiket wat erin zit vaak, hè? Ja, op het etiket. Daar staat heel duidelijk in wat in het recept zit en wat fabrikanten toevoegen. En ik heb zelf ook kinderen met een voedselallergie. En toen mijn kinderen in 2003 deze allergie kregen, toen ging ik naar de supermarkt en toen dacht ik, ik vind dat het niet goed is geregeld als ik kijk welke informatie ik nodig heb en wat er op het etiket staat. En heel eerlijk, het is nu 2022 en ik vind nog steeds dat het beter kan. Er is nog een hoop werk te doen dus voor je. Er is nog werk te doen. En voor de fabrikanten. Maar er is ook een hoop gebeurd al. Oh, ja. Bijvoorbeeld? Wat nu heel goed geregeld is, en dat staat ook in de wetgeving, dat zijn de allergenen die in de receptuur zitten. En die staan heel duidelijk vermeld op het etiket in de lijst van ingrediënten. Er is een ander deel dat nog niet goed geregeld is, maar wel waar al wel een heleboel stappen zijn gezet. En dat is kruisbesmetting van allergenen. Kruisbesmetting? Ja, kruisbesmetting is eigenlijk best ingewikkeld. Want waar moet je dan aan denken? Dat er tijdens de oogst of tijdens het transport of opslag van levensmiddelen en soms ook bij de productie allergenen onbedoeld in een andere grondstof terechtkomen. Dus bij de oogst wordt dus eerst tarwe geoogst en daarna maïs met dezelfde oogstmachine. En tarwe is een allergeen. En als dat door die maïs komt, dan kunnen mensen daar last van krijgen als daar een maïsproduct van gemaakt wordt. We zijn op zoek naar hoe je het beste op het etiket kan weergeven op een op een goede manier. En wat je dus ziet, is dat dat je een soort die kruisbesmetting, die gekke zinnen die u net zei, kan pinda's bevatten, kan garnalen bevatten, kan tarwe bevatten. Dat nog in ontwikkeling is. En het kan veel duidelijker. Ja. Er is nog een hoop werk te verrichten om dat allemaal heel duidelijk te maken. Dus. Ja. Okay, en als mensen wat meer willen weten over deze zaken, kunnen ze ergens op de sociale media terecht? Er staat goede informatie, algemene informatie over voeding bij het voedingscentrum. En als mensen specifiek last hebben van allergieën, dan zijn er patiëntenorganisaties. Ja. En via diëtisten is het natuurlijk altijd mogelijk om contact te zoeken met patiëntenorganisaties. En daar is ook heel veel informatie voorhanden. En ook hele praktische adviezen die voor mensen van belang zijn. Ook voor koken of als ze op zoek gaan naar restaurants. Allerlei andere zaken. Maar dat is niet waar ik in mijn werk mee bezig ben. Nee, oké. Okay, maar dat is wel dingen die je kan weten. En met levensmiddelen en met gezondheidszaken is het altijd belangrijk om even te kijken wat je eet en dat je het bewust eet. Zeker weten, ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Charlotte Terheer, dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg, want er is nog een hoop werk te verrichten. Dat begrijp ik wel. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid.